anderhalf uur bij de Kiltunnel, de andere kant op een uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Probeer je het maar eens voor te stellen. Je krijgt een telefoontje met de vraag of je minister van Landbouw wil worden. Aan jou de taak om de relatie tussen het kabinet en de boeren te herstellen, terwijl het land volhangt met omgekeerde vlaggen en de boeren met trekkers demonstreren. Je voorganger is opgestapt omdat hij zichzelf niet geschikt vond. Mijn collega Thijs van der Brink stapt deze zomer in de interviewserie Tour de Thijs op de fiets met politici en vandaag met demissionair minister van Landbouw Piet Adema om te horen waarom hij ja zei toen hij dat telefoontje kreeg en waarom de onderhandelingen met de boeren over het landbouwakkoord stuk liepen. Ja, maar we gaan een rondje fietsen door Friesland zo meteen. Bent u een fietser? Ik had vroeger racefiets, ik heb vroeger veel gefietst. En tegenwoordig ben ik helemaal geen fietser meer. Ik ben alleen maar een zitter eigenlijk, hè, op de achterbank. En, dus ik kom veel te weinig toe aan bewegen. En er komen trekkers langs? Ja, je bent de Friesland natuurlijk, dus hier zijn trekkers. Dus, We gaan beginnen met een aantal dilemma's die misschien in de loop van het gesprek nog wel weer terugkomen. Politiek of bedrijfsleven? Politiek. Jacques van der Tak of Mark Rutte? Mark Rutte. Drachten of Den Haag? Drachten. Heerenveen of Cambuur? Heerenveen natuurlijk. Voor de Eredivisie is het Heerenveen en voor de Eerste Divisie is het Cambuur. Ja, zo kan je er altijd uitkomen. Ja. Piet Adema, minister van Landbouw, waar staan we hier? Ja, we staan hier op in Nijtap, een klein buurtschapje wat valt onder de plaats Opeinde in Friesland. En dit is mijn geboortehuis. Dit is uw geboortehuis? Hier ben ik geboren. Het is een vrijstaand huis? Ja, en heb ik tot mijn vijfde gewoond. Ja. Hele mooie plek. Goede herinneringen aan? Ja, ik heb er goede herinneringen aan. Al is het wel zo dat de reden waarom ik uiteindelijk ben verhuisd is wel een hele verdrietige. Want mijn vader is overleden op 46-jarige leeftijd. En dat is ook hier gebeurd. Oké. Okay. En toen was u? Toen was ik 4 jaar. 4? Ja. En dat vind ik ook wel spijtig, want natuurlijk is dat sowieso spijtig. Maar ja, zeker als je dan de politiek in gaat. Ik ben 20 jaar geleden ben ik actief geworden hier in Friesland. Had ik zo graag nog eens even met hem op de bank gezeten van pa, wat vindt u er nou van? Ja. En ik ben ook nog een jaar lang voorzitter geweest van de ChristenUnie. Hij was vroeger ook heel erg actief in maatschappelijke organisaties. Ook bijvoorbeeld in het GPV, een van de voorlopers van de ChristenUnie. Maar de tijd dat ik hier gewoond heb was goed. Er zit naast ook een boerderij staan. Hier, dat zullen we straks wel zien, zijn heel veel boerderijen die niet meer actief zijn. Als reactie op Sikkermansholzenbeleid, vanzelfsprekend. Oh, ja. De landbouw. De opschaling natuurlijk van de landbouw. Maar die boerderij, daar speelden we vroeger. En okay. Ik had daar ook buurmeisjes waar ik, en buurjongens waar ik veel mee speelde. En dat gold voor de rest van ons gezin. Dus we liepen heel veel op die boerderij rond. Dus eigenlijk is mijn kennis van en ook een beetje liefde voor het boerenbedrijf is daar een klein beetje ontstaan, zeg maar. Geboren, ja. Als je naar uw carrière kijkt, kan je zeggen eerst 20 jaar bedrijfsleven en toen 20 jaar politiek? Ja, het loopt natuurlijk ook wel een beetje door elkaar. De laatste jaren liep het weer wat door elkaar, doordat ik ook voor het bedrijfsleven actief was, ook naar de politiek toe, zeg maar. Maar ik heb eerst 20 jaar bedrijfsleven ongeveer gedaan en toen 20 jaar politiek. Ja. En toen kwam er vorig jaar, iets minder dan een jaar geleden, het telefoontje wil je minister worden van Landbouw. Ja. En toen kon u alle ervaring die je in uw leven had opgebouwd in het ene jaar stoppen. Zo makkelijk ging het allemaal niet, geloof ik. Zou u meteen ja? Nee, ik heb in 2017 dezelfde vraag gehad. Dat was toen de leider van de ChristenUnie? Ja, die was de politiek leider. Is er niet wat voor jou? Ik zou je wel op de lijst willen hebben. Toen heb ik hem 10.000 redenen gegeven waarom ik het niet op wilde. Okay. En ik heb hem ook gezegd, je hoeft hem ook nooit weer te bellen. Okay. En toch kwam het telefoontje en ik zeg wel eens tegen mevrouw Helmer, ja, de grootste fout die ik heb gemaakt is misschien dat ik niet direct nee heb gezegd, maar toch een overweging heb genomen. Ja. Maar dat kwam ook omdat Gert-Jan direct zei, Piet, het is anders dan 2017. De nood is hoog, er moet wat gebeuren. Dus er moet iemand komen die ook dat contact met de boeren weer kan leggen, het vertrouwen bij de boeren terug kan halen. En die ook al weg kan gaan naar de nieuwe toekomst voor de landbouw. En hij schatte in dat u dat zou kunnen? Ja. Dat waren zijn argumenten wel om voor mij te kiezen. En mocht het van thuis? Nou, daar hebben we echt lang even over gepraat. Ja. En niet alleen met mijn vrouw, want mijn vrouw is alleen thuis. De kinderen zijn het huis uit. Dus we hebben ook 3-4 keer in een week lang hebben we videocalls gehad met de kinderen. Die hebben we helemaal betrokken in het proces. Ja. Omdat er voor hun ook consequenties aan zaten. Omdat je minder vaak naar familiefeestjes kunt. Nou, Helmer zit alleen thuis. Dat betekent ook voor de kinderen ook wat meer. Ja, dat is mijn vrouw. Ja. Beetje omzien naar elkaar. En het was ook wel een beladen baan, hè? Alles wat er gebeurd Zeker, was. Want sommigen heten ook Adema van uw kinderen misschien? Ja, precies. Dus die worden dan automatisch mee geconfronteerd? Ja, precies. Ja. Die kunnen ermee geconfronteerd worden. Ja. Ja, een van mijn schoondochters zei van... ja, hoe zit het dan met onze kinderen op school straks? Als de kinderen belaagd worden. Nou, ik zei, als zover komt, dan stop ik ermee. Ja, oké, dat heeft u van tevoren gezegd. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Nee, nee. Dus... dat was best wel een beladen beslissing. Ook door alle protesten die er geweest waren. Maar ik vond ook dat de nood zo hoog was. Het kwam ook omdat ik een jaar eerder bij een boerderij geweest waar ik vroeger gewerkt had. Zaterdags en in de vakantieperiode. Ja, die mensen, daar was ik een jaar eerder geweest. Gewoon eens even weer bijpraten. En die waren gewoon wanhopig. Ja. Ze hadden te huilen aan tafel. En toen zei mijn vrouw... Die had u op uw netvlies? Toen ja, mijn vrouw ook. Helma zei op een gegeven moment van... want ik zat zo te twijfelen. En Helma zei, doe het dan voor hun. Ja. Want zoveel zijn er nog veel meer. Ga kijken of je... Oké, uw vrouw zei uiteindelijk, doe het maar. Ja, klopt. U wilt mij graag een boerderij laten zien, De Overwinning. Zullen we daar naartoe fietsen? Daar fietsen we naartoe, ja. Oké. Dit was vroeger een actieve boer. Dat was vroeger een actieve boer. Ja, hier wordt niet meer geboerd nu. Hier wordt niet nu meer geboerd. Nee. En is dat achteruitgang of is dat prima ook? Ja, dit is natuurlijk al eerder gebeurd. Ja, precies. Naar aanleiding van Sikkelmansholt, zijn opschaling, zeg maar. Die wilde grotere boerderijen. Grote boerderijen, hogere productie. Ja. Ja, dat is wel een beetje de vooruitgang geweest van de agrarische sector. Maar ook de teleurgang van al die boerenbedrijfjes, zeg maar. Ja, en daardoor hebben we in Nederland relatief grote boerderijen gekregen. En dat is nu het probleem. Nou, voor een deel. De boerderijen kunnen wel groot zijn. Alleen ze moeten... het gaat meer over de intensiteit van de bedrijven natuurlijk. Ja, dus... nee, dat snap ik. Maar ze zijn daardoor intensiever geworden. Ja, ze zijn intensiever geworden. Hier in Friesland trouwens valt dat nog mee. Kijk uit. Komt nog een aan, hoor. Ja. We hebben één minister van Landbouw, dus we moeten een beetje voorzichtig doen. Oh nee, we hebben er twee. We hebben ook nog een vraag. Ja, zeker. Dus het vervanging is snel geregeld. Ja. Maar je hebt dus ook gebieden in Nederland waar zo ook rundveehouderijen 8 koeien per hectare hebben. Ja, precies. En dan heb je een hele andere intensiteit. Ja, precies. En dat betekent ook veel meer vervuiling en dat soort zaken. En eigenlijk zou je wat meer naar de Friese situatie willen. Ja, want ik hoorde pas de Friese commissaris met de radio, Arno Brok. Die zei van, in Friesland hoeft er niet zo heel veel te gebeuren. Nou ja, overal moet dat gebeuren. Maar ik vind wel dat je moet oppassen in Nederland. Want de gebieden zijn zo verschrikkelijk verschillend. Je moet oppassen dat je generiek beleid uitstort over het hele land. Ja, ja, ja. Dus als je zegt tegen boeren, jullie moeten zoveel procent verminderen. Ja, dat geldt niet voor elk gebied. Nee. Je moet het heel gebiedsgericht aanpakken. Nee. Vandaar dat we ook met die aanpak bezig zijn, die gebiedsgerichte aanpak. We zien schapen trouwens. Het is mooi hier, hoor. Ja, dat is ook prachtig. Het is een Friese woudenlandschap. Hè? Goeiedag. Hoi. Dag. Hey, even naar uw afgelopen jaar. Hoe zou u dat typeren? U bent 58. Ja. U heeft aardig wat meegemaakt in uw leven. Wat was het afgelopen jaar voor jaar? Laten we zeggen, van mijn werkzame leven was dit het zwaarste jaar. Toch wel? Ja, zeker. En meest intensief. Je stapt op een rijdende trein. Dus het was direct vanaf het eerste dag één heel erg intensief. Ik ben ook wel eens een keer in paniek geweest. Jongens, kan ik dit allemaal wel? Ja. En er kwam zo verschrikkelijk veel op af. 13 oktober was de startdatum. 3 oktober. 3 oktober, ja, oké. Ja. Ja. En toen de vijfde of zo, toen ben ik 's nachts wakker geworden. Twee, drie dagen na mijn installatie. En toen dacht ik, weet je wat? Stop je ermee. Ik bel die Gert Jassegers op, het moet toch maar weer anders. Dat is echt gebeurd. Echt wel, ja? Heb je ook gebeld? Nee. Oh, dat niet? Nee. Nee, de volgende morgen, dit was midden in de nacht en dan bevliegt het je. Dat is ook één keer geweest, hoor. En landbouw is een heel ingewikkeld dossier. Kent u dat een beetje? Ja, ik ken het wel een beetje. Alleen, nu tot in de finesse moet je dat natuurlijk een beetje beheersen. Ja. Wat er daar op je afkomt aan diversiteit van onderwerpen, dat is echt... enorm. Dus het begon heftig, maar als je nou het hele jaar over ziet, kun je er dan een term op plakken? Goh, dat vind ik wel lastig. Nou ja, wel rust gebracht, denk ik. Je ziet dat de boeren op zich ook vrij rustig zijn. Nee, want de vorige zomer, even terughalen, dat is de zomer. Precies. Waarin al die vlaggen omgekeerd wel, hè? Hingen die vlag hier ook op? Ja, die hier ook. Ja. En ik kon zelf zien dat toen ik werd benoemd tot minister, dat er ook extra vlaggen bij kwamen. Precies op de uitvalswegen van Drachten werden over een vlag gezet. Ja, ik lach erom. Was dat bedreigend of niet? Want dan wisten ze waar je vandaan kwam. Ja, dat wisten ze. Ja, nee, ik heb het nog nooit bedreigd gevoeld. Ook als ik de confrontatie zocht met boeren, als ze ergens stonden, dan stap ik er gewoon op af. Ja, ja. Maar kijk, ik ben ook vrij snel begonnen om met ze in gesprek te gaan. Hè? Ik ben Piet, zei je overal, heb ik me laten vertellen. Ja, ik denk van laten we in ieder geval voor zorgen dat de kloof die er is tussen Den Haag en de boeren, dat we dat een beetje slechten. Ik hou ook niet zo van protocollen of zo, doe maar gewoon. Ja, u heeft een spijkerbroek en een t-shirt aan vandaag. Ja, ik ben ook maar een gewone jongen van het Friese platteland. En Maar dat wilde u ook wel heel erg uitstralen dan? Dat had een functie? Nee, dat is het gewoon wie ik ben. Ik vind, je moet in de politiek moet je een beetje bij jezelf blijven. Maar we zeggen, de Piet Adema die het publiek heeft leren kennen, dat is ook, naar mijn idee, wel de echte Piet Adema. Die valt een beetje samen met, ja, met de zeker. Echte. Ja, ja. Ja, ja. Maar, je had één opdracht, een landbouwakkoord. Ja. Dat is niet gelukt. Helaas niet. Nee. Heeft u dat zitten analyseren? U heeft vakantie gehad de afgelopen weken? Ik denk dat er een paar oorzaken zijn. Wij hebben in het kabinet discussies met elkaar gevoerd over de beweging die we moesten maken naar landbouw toe. Ja. Soms hebben die discussies ook al wat lang geduurd. In het afgelopen jaar ook nog? Ja, ook in de periode tijdens de onderhandelingen, ja. Zeg maar. Kijk, je begint met onderhandelingen, begin je met een soort mandaat. Ze hebben nou zo gaan we doen, ja. Uit het kabinet. Maar ja, lopende het traject komen er dingen voorbij waar je weer met elkaar ook moet hebben, ja. In het kabinet. En dat proces heeft lang geduurd? Dat heeft af en toe wel wat lang geduurd. En hoe kwam dat? Nou ja, door natuurlijk opvattingen die er zijn. Verschil van mening, verschil van inzicht. En kijk, ging dat over de mate waarin je als kabinet de boeren tegemoet wilde komen ook? Wilden sommige ministers daar verder in gaan dan anderen? Ja, en sommigen die zaten daar wat meer op de rem. Ja, ja, absoluut. Die zijn ervan, het is klaar, er is genoeg geld heen gegaan. Nou, het ging ook niet zozeer om geld. Het ging meer om bijvoorbeeld hoeveel ruimte krijgt de boer op zijn eigen erf om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle doelstellingen. Ja, ja. En eigenlijk zeggen die boeren, ja, geef ons eens wat meer ruimte. Ja. Maar reken ons dan ook wel stevig af op het moment dat we het niet halen. Maar in het kabinet zeg je, heeft het lang geduurd. Dat is één reden waarom het niet gelukt is. Andere redenen? Andere reden is denk ik ook, en moet ook eerlijk zijn, dat ja, de maatregelen die we moeten nemen, bijvoorbeeld als we het hebben over gebieden waar hoge intensiteit van landbouw is. Ja, ja, dat was wel voor een groep in bijvoorbeeld de LTO-achterban, ging dat gewoon stappen te ver. En we waren ook van plan om daar echt goede afspraken met elkaar over te maken. Zodat die boeren ook echt geholpen zouden worden. Ja. Nou, en ik denk dat in het deel van de achterban bij LTO een stap te ver ging. Ja. Er waren goede afspraken gemaakt over de verduurzaming en de kosten die de boer daarvoor vergoed zou krijgen. Ja, dat was hier links. Hier gaan we links. Oké, dat was wel interessant. Toen jullie er niet uitkwamen, toen vroegen de boeren aan u van, kan je dan ook geld daarbij leveren? En toen moest u eigenlijk zeggen, nou, dat kan ik niet voor heel veel jaren beloven. En toen heeft u Rutte gebeld uit zijn bed en die is toen in zijn saap aankomen tuffen. Voelde dat als een nederlaag voor u, dat u Rutte moest bellen? Nee, dat was mijn voorstel om dat even te bellen. Om twee redenen. Het kan natuurlijk helpen als een minister-president zegt van, ja jongens, zo zitten wij als kabinet erin. Ja. Dus je kunt Piet vragen van om te bewegen, maar we gaan het niet doen, want als kabinet zitten we er zo in. Dat is de ene kant. Maar daar kon u dus niet op eigen gezag op dat moment. Had u toch hulp nodig? Jazeker, want de agrarische sector, en het was ook Jacques van der Tak die dat zei, van ja, met Piet Adema kunnen we wel zaken doen. Maar gaat het kabinet daarin mee? Ja, precies. Dus had u iemand anders uit het kabinet nodig om dat scherp te krijgen? Maar ook de andere kant, zodat ook Rutte zag hoe zwaar dit lag, ja, voor de agrarische sector. Want u stelde net een vraag van Rutte of van der Tak. Ja. Beide zijn me zeer lief. Maar ik moet wel zeggen dat Rutte mij in de afgelopen periode wel heel erg heeft geholpen in het kabinet. Ja. Om draagvlak te krijgen voor de dingen, de maatregelen. Okay. Die we met de agrarische sector wilden regelen. Geen klacht daarover? Daar heb ik geen klacht. Nee, die heeft echt voor mij, wat je dan in Den Haag zegt, gesjouwd. Ik was bij elk overleg was hij aanwezig, zat hij ook voor. En heeft me daarin ook gesteund. Dus toen wij op die avond, de bewustavond dat geklapt is, met het pakket maatregelen kwamen, waarin we lieten zien. We bewegen, toen was het heel erg frustrerend. We komen bij een hek. Ja. Dit is die boerderij de overwinning? Dit is de overwinning. Oké. Okay. In de oorlog stond hij 200 meter hier terug. Hij is nieuw gemaakt. In de gevel staat nog steeds de overwinning. Ja. En hij heette ook al in die tijd de overwinning. Dus het heeft niet iets te maken met wat hier gebeurd is. Wat is hier gebeurd? De overwinning was een boerderij waarin de familie de Vries met hun zoons woonden. Gezin de Vries, boer de Vries. En die hadden heel veel onderduikers. Allemaal mensen van knokploegen, verzetstrijders. Het was echt een nest van verzet hier. En zo op een morgen staat hier het vol met Duitsers. En dat is verraad geweest. En de beide boerenzoons rond de 2022, die waren aan het melken. En die zagen in Duitsland komen en die alarmeerden de zaak. En zijn daardoor direct doodgeschoten. Ja. Ja, het was natuurlijk hier een haard van verzet. Ja. Met veel wapens en zo. Dus er zijn die Duitsers ook beschoten. Ook de commandant is dan ook doodgeschoten hier. Zo. Dus het is echt een vuurgevecht hier geweest. En Duitsers die hebben toen de hele zaak platgebrand hier. Toen is later deze nieuwe boerderij gebouwd, ja, ja, na de oorlog. Ja. Dat is iets wat me altijd wel raakt. Om een paar redenen. En mijn moeder die zegt, ik kan me nog voor ogen krijgen dat die lichamen op wagens naar de begraafplaats werden gebracht. Ja, want die was toen 20? Ja, die was, had verkering met mijn vader. Ja, ja. Mijn vader heeft ook actief in het verzet gezeten. Dat houdt me dus ook bezig, omdat ik heb hem dus niet gekend. Hè? Dus nee. Op vierjarige leeftijd heb je het daar nog niet over. Maar dus dat raakt me. En het raakt me ook wel een beetje, omdat ook in de relatie op mijn werk, zeg maar. Als je kijkt naar hoe het vorig jaar toeging, dat het erop leek dat de boeren overal de oorzaak van waren, van alle problemen, zeg maar. Ja, dat was het beeld? Dat was het beeld een beetje. Denken van, ja jongens, rondom 4 mei toen dacht ik opeens, ja. En dit soort bedrijven dan, hè? Dit soort boeren dan, die hun leven geofferd hebben voor onze vrijheid. Die een enorme maatschappelijke opgave zagen. Ik heb op een gegeven moment heb ik op het ministerie gezegd van, wordt er wel eens aandacht besteed rond 4 mei aan boeren die hun leven hebben gelaten, ja, ja, voor onze vrijheid. En toen dacht je aan deze boerderij? Toen dacht ik aan die boerderij. We waren bij de nacht dat het landbouwakkoord klapte. Ja, ja. Wat wilde u daarover vertellen? Wij zagen hoe pittig het lag bij de agrarische sector. En we hebben toen echt van die agrarische sector, van Jacques van der Tak, LTO. Zij hebben ons toen een week eerder 8 punten meegegeven. En daar hadden we echt op geleverd. We hadden echt, in die week ben ik heel druk bezig geweest met het kabinet om draagvlak te krijgen voor echt een paar forse stappen die we zouden gaan zetten met z'n allen. En toen trokken zij de stekker eruit. Maar was u dan niet een beetje laat? Want de boeren zeggen ook al van, ja, we waren al zo lang aan het praten. En nu ineens zou die dan met toezeggingen komen. Maar dat is wel een beetje laat, Piet Adema. Nou, kijk, als je met elkaar de afspraak maakt in de ene week van, dit zijn de punten. En als jullie daarop gaan leveren, dan hebben we een deal. En je komt met die punten een week later. En je mag ze niet eens vertellen eigenlijk. En we hebben ze niet eens kunnen toelichten, we hebben ze niet eens kunnen vertellen. Ja. En, was u boos? Daar was ik boos om. Ik ben heel druk bezig geweest in het kabinet om draagvlak te krijgen voor die punten. Ook Mark Rutte is daar druk mee bezig geweest. Ook mijn collega, ministers die ook aan tafel zaten. Hè? Mark Harbers, Hugo de Jonge, Christiane van Waal. We zijn allemaal druk bezig geweest om ervoor te zorgen, Rob Jetten, dat die boeren geleverd zouden krijgen. Ja. En ik vind het, kijk, je kunt op inhoud mag je eruit stappen. Dat is geen enkel probleem. Maar als je dit zo'n procedure met elkaar afspreekt, dan moet je ook die weg gaan. Ja. En dan moet je ook met elkaar aan het einde van de behandeling van die 8 punten tot de conclusie komen van, ja jongens, het is nog net niet genoeg. Nou, ja, dan kon je het erover hebben. Ja, en als je dan niet eens meer de kans krijgt om het uit te leggen, niet eens meer de kans krijgt om op de inhoud te dat kijken. Dat voelde niet goed. En dat voelt nog steeds niet goed. Ook omdat ik wist wat we in de pocket hadden. Ja, 14 miljard of zo. Ja, 13,5 miljard hadden we in de pocket. We hadden de ecodiensten, hè, dus die groen-blauwe diensten. Dat hadden we ook geregeld. Ja. Ze wilden die vrijheid hebben, boerenerf. Dat zouden we wettelijk notabene gaan regelen. Ja, dat ze het op een eigen manier mochten doen als ze de normen haalden. Precies, ja. Dat zouden we allemaal gaan regelen. Ja. En we hadden daar zelfs ook heel veel geld voor klaarstaan om dat te gaan regelen. Ja. Maar op één punt snapte ik het wel. Want zij zouden dan, nou ja, minder koeien per hectare. Dus dat betekent dat je product duurder wordt uiteindelijk. Ja. Ja. En die duurdere Nederlandse producten komen dan in de winkel te liggen naast producten uit België, Frankrijk, Australië, andere werelddelen, die goedkoper gemaakt kunnen worden. En dan ben je dus als boer afhankelijk van mij, als burger, of ik dan wel het stukje boer vlees van de boer pak in plaats van het goedkopere vlees uit andere landen. Ja. En ik zie niet zo goed hoe je dat in een vrije markt kan oplossen. Nou, ten eerste heb ik altijd gezegd dat die verduurzaming, hè, er waren ook mensen die zeiden tegen mij, Piet, je moet zorgen dat het biologisch sterker wordt, biologische producten. En ik zei, nee, ik moet zorgen dat het hele schap verduurzaamt. Ja. Alle producten. Ja, maar als de rest van de wereld dat niet doet, nou, en je hebt een vrije markt, dan wordt het toch heel ingewikkeld. We hadden dus afspraken met de leveranciers en de verwerkers dat we zouden werken aan de verduurzaming. Ja, dat de boeren daar ook extra voor betaald zouden krijgen. Ja, dan nog moet ik dat product kopen, toch? Jazeker. En we zouden ook op Europese schaal zouden we dat gaan regelen. En ik ben inmiddels ook in gesprek. Dat duurt even natuurlijk. Hè? Je kunt het in Europa, kun je het regelen met elkaar. Ondertussen zie je ook op Europese schaal zie je ook een ontwikkeling. Ja, maar dat gaat natuurlijk eindeloos duren. Nee, dat gaat niet. Dat snap ik wel, dat de Nederlandse boeren zeggen, ja, wij moeten dan volgend jaar al netjes leveren en Europa komt over 15 jaar. Ja, maar dat landbouwakkoord dat ging over de stip de horizon 2040. Het ging niet over volgend jaar. Nee, okay. Dus wij wilden een traject inzetten. Dus we schetsten eigenlijk hoe het zou zijn in 2040. Maar dan zegt u eigenlijk, die boeren zijn gek dat ze het niet gepakt hebben, die 13,5 miljard. Nou, weet je wat ik het bijzondere eigenlijk vond, eerlijk gezegd. Kijk, het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om afspraken die je maakt. Het gaat om duurzaamheidsafspraken. Het gaat om afspraken die te maken hebben met hoe verdelen we de agrarische grond in Nederland. Ja. We hadden daar een heel mooi mechanisme voor ontwikkeld. Hoe ga je om maar dan grond? Nog een keer mijn vraag. De boeren zijn gek dat ze het niet gepakt hebben. En dan blijven dus de jonge boeren blijven aan tafel. Ja. En het gaat over hun toekomst. U neemt dat niet over van mij. De boeren zijn gek dat ze het niet gepakt hebben, die 13,5 miljard. Ja, ik vind wel dat de boeren gek zijn dat ze het niet gepakt hebben. Ja, ja, okay. Ja, want je weet ook niet. Kijk, misschien is er ook wel gegokt naar de verkiezingen. Ja, ja, nee, ja goed. Maar dan moet je maar afwachten, want dan wordt er bezuinigd worden natuurlijk. Ja, nou, Bart Kemp is bij me geweest. Dat is de voorzitter van Agractie. Een van de clubs die ontstaan is door de hele stikstofdiscussie. Ja. En die is natuurlijk in de vrij vroeg stadium van tafel gegaan. En ik heb met hem gesprekken gevoerd en hij zei het over. Hij zei, ja, jullie zijn verder gekomen dan wij ooit gehoopt hadden. Ja, komen we zo nog wel op. We fietsen nu naar het kanaal. En ja. Ondertussen vraag ik me af, waar heeft u zich het meeste over verbaasd het afgelopen jaar? Nieuw in de landelijke politiek, ja. Vol in het brandpunt van de belangstelling. Ja. Nou, waar heb ik me over verbaasd? Bent u wel eens gedacht van, nou, wat hier nou gebeurt? Of eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Buiten, maar ook in de politiek wordt er heel veel gesproken over allerlei strategieën en soms complotten die erachter zitten zo. Als dingen gebeuren in de politiek, ben ik er wel van overtuigd dat er een heel groot deel van de dingen die zich voorvallen in de politiek, dat dat ook bij toeval gebeurt. Dat speelde bijvoorbeeld ook bij de val van het kabinet. Toen werd er gezegd, dit is een plan van de VVD. Ja. Wat denkt u? Was dat een plan, vooropgezet plan om het kabinet te laten vallen over migratie? Het was niet nodig geweest. Nee, maar even los daarvan. Vraag die u net op tafel. Was dit een complot? Waren ze hierop uit? Of is het gegokt en verloren? Poeh, dat weet ik niet. Ik ga niet over de strategie van de VVD. Ik heb er wel over verbaasd. Want het was niet nodig om het hierover te laten vallen. Ook gezien de problematiek niet, was het niet nodig om het te laten vallen. Waren ze erop uit? Waren ze uit op de val van het kabinet? Ja, dat weet ik niet. Ik heb dingen zien gebeuren waarvan ik denk van ja, als ik nou kwaad zou willen, zou ik denken er zit strategie achter. Maar het zijn nog gewoon ongelukjes die gebeuren en fouten die gemaakt worden. En de val van het kabinet, was dat een strategie of een ongelukje? Nou ja, op een gegeven moment wordt er zo stevig vastgehouden aan een standpunt waarvan we van tevoren weten dat men daar mee gaat stranden. Het ging over die nareizigers, ja, bij gezinshereniging. Oorlogsslachtoffers, zeg maar. Dat je wel denkt van ja jongens, hier is wel, op een zeker moment is hier gewoon op aangestuurd. Want ja, je weet op een gegeven moment dat het die kant op gaat. Ja, er was een gesprek geweest tussen Rutte en Bikke, de leider van de VVD, leider van de ChristenUnie. Klopt. Waarin Bikke heeft gezegd, ik maak beperkingen op nareizigers eigenlijk niet mee. Rutte heeft gezegd, snap ik, maar voor mij is het wel belangrijk, we zien wel bij het schipstrand. Ja, ik weet niet of het zo gezegd is. Hij heeft de boodschap goed begrepen, volgens mij. Ja. En toch willen ze weten is doorgezet. Neemt u dat hem kwalijk? De VVD? Nee, iedereen heeft recht op zijn eigen standpunten. Okay. En op het moment dat de VVD zegt, ja jongens, het gaat voor ons te ver. Eigenlijk zijn dat twee spiegelbeeldige situaties. De ChristenUnie vanuit hun positie kunnen het niet meemaken dat gezinshereniging beperkt wordt. En aan de andere kant heb je de VVD die zegt, ja, wij kunnen het niet zonder daar. We hebben het nodig. We hebben het gewoon nodig. Ja. Dus, maar waarom was het dan niet nodig, de val? Nou, ik denk dat de situatie op dit moment beter onder controle is dan vorig jaar. Ik heb Erik van den Burg heel hard zien werken de afgelopen jaar. Ja. Om ervoor te zorgen dat er meer faciliteiten zijn, meer opvanglocaties. De situatie in Ter Apel is ook wezenlijk anders dan vorige zomer. Ja, dus er is echt genoeg gebeurd om nu niet dit soort maatregelen te nemen, zegt u? Precies, ja. Precies. Want, moeten we ook zeggen, uw partij stemde er vorig jaar nog wel mee in, hè? Met de beperking van de nareizigers. Ja, maar dat was een eenmalige. Ja. Dat was in de nood van dat moment was dat een eenmalige situatie. Daarbij komt, en dat hebben we Rutte ook verteld, dit ligt buitengewoon gevoelig bij de ChristenUnie. Dat kon hij weten. Dat wist hij. Ja. Ik heb wel gedacht van, nou, de VVD die laat het zover niet komen. Nee, juist om die paar duizend niet. Die binden wel in. Ja, maar die hebben ook dezelfde keuze te maken. Laten wij om een paar duizend extra instromen. Ja, maar uiteindelijk ging het om de vraag, mogen we in geval van nood die gezinshereniging beperken? Ja, uiteindelijk is dat... En dat was precies dezelfde situatie als jullie vorig jaar hadden, waar jullie toen wel mee ingestemd hadden. Ja, en toen hebben we dus een extra partijcongres gehad. Ja. En we hebben gezegd, jongens, ja, dat hebben we één keer meegemaakt, kunnen we niet weer meemaken. Ja, wel, net. Het was toen ook niet juridisch houdbaar op dat moment. Nee, via een ander statusstelsel kon het wel. Via een ander statusstelsel kon het wel. En wij zijn ook niet tegen het ANB-statusstelsel. Nee. Dus, nee. En als je kijkt naar het maatregelenpakket wat er was, los van de gezinshereniging, dat was al een heel stevig pakket. Ja, precies. Ja, was dat trouwens fijn? Ik bedoel, dat landbouwakkoord is mislukt. Was het fijn dat het ook hele kabinet wegging? Of dacht u van, ik had nog wel heel veel plannen? Ja, ik heb eigenlijk nog steeds heel veel plannen. Toen het landbouwakkoord klapte, toen lag de bouw weer bij het kabinet. Nou, daar is uitgekomen dat we eigenlijk met de bouwstenen van het landbouwakkoord verder zouden gaan. Dat verder zouden verrijken. Ja. En ik kreeg heel veel ruimte van het kabinet om tot hele goede afspraken te komen. Oké, er werd geen terugtrekkende beweging gemaakt van, nu die boeren nee gezegd hebben, dan gaan we die 13,5 miljard ook zeker niet meer uitgeven. Precies, is niet gebeurd. Het zit heel dicht op elkaar, want die donderdagmorgen, toen heb ik met het kabinet gesproken, en er kwamen echt hele goede suggesties uit en ik kreeg heel veel ruimte om aan de slag te gaan met een goed plan, gebaseerd op het landbouwakkoord. Ja. En ik had ook al heel veel partijen aan de telefoon gehad. Die zeiden, Piet, we moeten praten weer. Agractie. Ja, Bart Kemp, ja. Die wilde weer in gesprek. Dus het was wel hoopvol dat u dan niet een officieel akkoord kon sluiten, maar wel een gedragen plan kon maken. Precies. En 's middags hebben we met het team op het ministerie bij elkaar gezeten. Kregen we ook met elkaar energie van hoe we het zouden gaan aanpakken. Ja, en verdraaid, dag later is het kabinet gevallen. Wat dacht u? Zeer. Dat gaat om de boeren. Die zitten zo lang te wachten op duidelijkheid. En die duidelijkheid komt er weer niet. Nee. Maar ook de vissers, vergeet die ook niet, die ook in zwaar weer zitten. Ja. Wij wilden ook echt met een plan komen voor de vissers dit jaar. Zouden we dit najaar mee komen. En kan dat wachten op de formatie? Nou, ik vind de vissers die zitten in een misschien nog wel moeilijke situatie als de boeren. En ik vind eigenlijk dat de Tweede Kamer verantwoordelijkheid zou moeten pakken. Ze zeggen, jongens, dat plan voor de vissers, dat moet gewoon doorgaan. Daar moeten we met elkaar heel hard aan gaan werken. En dat moet doorgaan, ondanks dat het kabinet gevallen is? Precies, ja. Precies. Is dit het kanaal waar we het over hadden? Ja, dit is het kanaal. Ja, 22 november verkiezingen, eerste verkenningsperiode, dan een formatieperiode. Ja, je bent 1 juli volgend jaar voordat er een nieuw kabinet is misschien. En die tijd kan het niet wachten. En ik vind eigenlijk voor een aantal zaken met de gewone boer ook. Dit is het Opeinderkanaal. Ja. Waarom zijn we hier? Nou, dit is het een kanaal waar ik vroeger ongelooflijk veel geweest ben. Nou, ik ging vroeger altijd vissen hier. Goede herinneringen aan. En wat hier ook meespeelt is, mijn moeder was een hele goede schaatser. En als het dan bevroren was, het ijs, dan was ze een van de eerste die op het ijs was. En daar heb ik dat ook wel van geleerd, zeg maar. Ja, maar ook wel een beetje dat steken. Van gewoon doorgaan, niet gauw opgeven, altijd nog weer een oplossing zien. En altijd in verbinding blijven met mensen. Mijn moeder had het ook heel sterk. Ja, precies. Dat heeft u hier geleerd eigenlijk? Ja, ja, dit zijn toch de roots. Heeft u ook leren zeilen hier? Het zeilen, dat heb ik pas in 2000 een beetje geleerd. Heeft de stuurman Piet Adema het afgelopen jaar fouten gemaakt? Heeft u na zitten denken van misschien had ik dat anders moeten doen, misschien had ik dat anders moeten doen? We hebben het proces zo ingericht, ook mede naar aanleiding van wat de grijze sector graag wilde, met een onafhankelijk voorzitter en met een secretariaat. En ik heb achteraf wel eens gedacht, in het begin hebben we heel lang met elkaar gepraat over procedures. Hoe richten we het in? En heel veel gedoe is er ook over geweest intern. En op zich, nou ja, dat hoort ook een beetje bij het proces. Ik denk achteraf dat ik op dat moment had moeten zeggen, nou is het keer afgelopen, jongens, we moeten het over inhoud gaan hebben, het moet klaar zijn. Dat heeft u te lang laten duren. Nou ja, ik had wel misschien daar sneller op moeten doorpakken. En ik denk dat, en dat vind ik wel een punt, op een gegeven moment heeft Bart Kemp alweer contact gezocht. En toen waren we heel ver in het proces en toen dachten we dat we er snel uit zouden zijn. De voorzitter heeft van het overleg heeft toen weer contact met hem gezocht en gezegd van, ja Bart, wat wil je nou? Ja, misschien toch weer praten. Okay. En toen zei hij, ja, we zijn zo ver in het proces, dat heeft weinig zin meer. Maar misschien was het toch goed geweest om er wel bij te hebben. Was het dan niet geklapt? Nou, dat weet ik niet, maar kijk. Want dan had LTO niet meer kunnen zeggen, ja, Bart Kemp is ook al weg. Precies. Dus het had misschien wat kunnen helpen, zeg maar. Maar zeker weet je dat natuurlijk nooit. Wat is de toekomst van Piet Adema? Nou, voorlopig ben ik nog een jaar minister van Landbouw. Daar ga je vanuit, ja. En daarna heb je al aangegeven dat je niet door wil, begreep ik. Nou, zo heb ik het niet gezegd. Nee? Nee. Okay. Dat is een interpretatie geweest van de journalist. Oh. Ik heb tegen de journalist gezegd, ik ben gekomen om te helpen met dit probleem. En om de relatie tussen de politiek en de agrarische sector te herstellen. Dat is overigens ook wel gelukt. Maar u sluit niet uit dat u, als dat herstel, uw partij moet weer meedoen en ze hebben weer een minister van Landbouw nodig, dan mogen ze u bellen. Nou ja, nee, kijk, zo simpel is het niet. Ik heb nu gezegd, in deze bijzondere situatie kom ik om te helpen. Ja. Dat is nog steeds mijn missie. Zoals ik er nu tegenaan kijk, eindigt dat gewoon op 1 juli volgend jaar. Okay. Of misschien een maand later. En wat er daarna gebeurt, ziet u wel? Ja, dat zie ik wel. Maar u heeft ook geen spijt? Het was een zwaar bestaan, maar ik vond het wel noodzakelijk dat het gebeurde. En ik heb daar geen spijt van. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor de ontvangst. En mooi weer. Dat was Tour de Thijs. Mijn collega Thijs van der Brink op de fiets in gesprek met demissionair minister van Landbouw Piet Adema over waarom hij ja zei toen hij gevraagd werd of hij minister van Landbouw wilde worden. Nou, we weten nu dat het zijn vrouw was die zei, doe maar. Voor de liefhebbers, in de podcastfeed van Tour de Thijs is het volledige, nog langere interview te beluisteren. Morgen dan fietste Thijs nu vanuit Friesland richting Den Haag. Dan hoort u in deze serie de Haagse oud-wethouder en voorman van Hart voor Den Haag, Richard de Mos. Hij vertelt dan wat de corruptiebeschuldigingen en zijn latere vrijspraak met hem hebben gedaan. En we bespreken waarom de coalitieonderhandelingen in de gemeente Den Haag nu alweer geklapt zijn. Zometeen dan hoort u hier Kunststof. Willemijn Veenhoven die interviewt journalist Arnoud de Dekker. En om 8:30 zijn wij er weer. Met Langs de Lijn en Omstreken. Integraal verslag vanavond van de Champions League playoff tussen Rangers en PSV. En natuurlijk volgen we ook het WK Atletiek. Dag 4 alweer in Boedapest. Dus graag tot dan, 8:30. Dag. is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.